polskieradio.pl i w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 maja, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła szósta, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Uniewinniony Tomasz Komenda wystąpił o odszkodowanie, liczy też na ukaranie winnych. Jak ci ludzie, którzy mnie wsadzili, mogą teraz normalnie funkcjonować? Żałoba w województwie śląskim po tragedii w kopalni Zofiówka. Odeszli od nas nasi koledzy, bracia górnicy. Para prezydencka złożyła kwiaty przed pomnikiem katyńskim w Jersey City. 10 milionów złotych o takie odszkodowanie i zadośćuczynienie za 18 lat w więzieniu wystąpił uniewinniony przez Sąd Najwyższy Tomasz Komenda. Mężczyzna w 2004 roku został skazany na 25 lat za gwałt i zabójstwo 15-latki w Miłoszycach pod Wrocławiem. Tomasz Komenda liczy także na sprawiedliwość i ukaranie winnych. Jak ci ludzie, którzy mnie wsadzili, mogą teraz normalnie funkcjonować? Jak one mogą teraz spojrzeć prosto w lustro, patrząc na siebie, nie mając sobie nic do zarzucenia? Ja jestem od dzisiaj wolnym człowiekiem, a te osoby, które mnie wrobiły, po prostu będą piętno nosić chyba do końca swojego życia. I nie spocznę, dopóki nie zrobię tego, żeby te osoby, tak jak było w mowie końcowej, żeby usiadły na ławie oskarżonych, chociaż żeby przez chwilę poczuli to, co ja czułem przez 18 lat. Minister Sprawiedliwości zdecydował już o wszczęciu postępowania, by ustalić osoby odpowiedzialne za niesłuszne skazanie Tomasza Komendy. Zbigniew Ziobro przyznał też, że uniewinnionemu należy się odszkodowanie. A więcej Karol Surówka. Zbigniew Ziobro powiedział, że z dużą satysfakcją przyjmuje orzeczenie Sądu Najwyższego. Jego zdaniem taka decyzja była możliwa dzięki rzetelnej pracy prokuratorów. Dodał, że gdyby nie zmiany w ustawie o prokuraturze, sprawa Tomasza Komendy nie wróciłaby, ponieważ godziłaby w interes wymiaru sprawiedliwości. Tych utraconych lat, niewinny człowiek skazany niesłusznie za niepopełnione straszne przestępstwo, nikt jemu nie wróci, ale przynajmniej ta chwila przywrócenia godności niesie ze sobą ten promyk nadziei na przyszłość dla tego człowieka, dla jego najbliższych. Zbigniew Ziobro dodał, że prowadzone jest postępowanie, które pokaże, czy ze strony prokuratorów i sędziów, którzy doprowadzili do skazania Tomasza Komendy, nie doszło do niedopełnienia obowiązków. Nie mogę oczywiście Państwu w tej chwili ostatecznie gwarantować, jaki będzie skutek tegoż postępowania, ale mogę zagwarantować, że na pewno to postępowanie będzie prowadzone rzetelnie. O uniewinnieniu Tomasza Komendy zdecydowały 3 specjalistyczne badania dowodów. Karol Surówka, Polskie Radio. Żałoba w całym województwie śląskim po tragedii w kopalni węgla kamiennego Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. 5 maja 900 metrów pod ziemię doszło do silnego wstrząsu. Zginęło 5 górników. Wojewoda Jarosław Wieczorek zaapelował, by w związku z tragedią nie organizować dziś imprez artystycznych i rozrywkowych. Władze Jastrzębskiej Spółki Węglowej zapewniają, że rodziny górników, którzy zginęli w Zofiówce, otrzymają wszelką możliwą pomoc. Wczoraj zakończono jedną z najtrudniejszych akcji ratunkowych w historii polskiego górnictwa. O szczegółach Kamil Jasek. Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon. Odeszli od nas nasi koledzy, bracia górnicy, mężowie, ojcowie, synowie. To najtrudniejsza akcja w historii Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Szybkie dotarcie do górników uniemożliwiał szereg przeszkód. No, warunki bardzo ciężkie, okropnie, wszystko pozaciskane, nie idzie się nigdzie przecisnąć. Przeciskaliśmy się przez miejsca takie, gdzie nie było wiadomo, czy z powrotem wyjdziemy. Mimo że odnaleziono już górników, na dole cały czas pracują ludzie, mówił członek zarządu JSW Tomasz Śledź. Przystąpimy do zamykania rejonu poprzez zabudowę dwóch tam bezpieczeństwa, ponieważ w dalszym ciągu tam jest dopływ metanu i stężenia mogą wzrosnąć. Przyczyny wypadków w kopalni Zofiówka badają Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach i prokuratura. Polski prezydent poprowadzi dzisiaj debatę w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Będzie poświęcona przestrzeganiu prawa międzynarodowego jako drogi do pokoju na świecie. Wczoraj Andrzej Duda rozpoczął wizytę w Nowym Jorku. Wieczorem złożył wieniec przed pomnikiem katyńskim w Jersey City. Był tam nasz amerykański korespondent Marek Wałkuski. Prezydent Andrzej Duda przybył do Jersey City wraz z małżonką. Oboje podeszli do pomnika, złożyli wieniec z biało-czerwoną szarfą i stali chwilę w milczeniu. Gdy wrócili pod ustawione z powodu deszczu zadaszenie, pod pomnik podszedł z własnym wieńcem burmistrz Stephen Fulop. Później doszło do krótkiej rozmowy prezydenta z burmistrzem. Stephen Fulop przekazał Andrzejowi duży miniaturowy odlew pomnika, wykonany przez Andrzeja Pityńskiego w 1988 roku oraz flagę miasta Jersey City. Gdy trwała uroczystość, grupa Polaków i Amerykanów krzyczała hańba i pomnik musi zostać. Gdy polski prezydent opuszczał Exchange Place, niektórzy zaczęli śpiewać polski hymn. Kancelaria prezydenta poinformowała, że złożenie wieńca przez burmistrza Jersey City miało prywatny charakter i nie było częścią oficjalnej ceremonii. Z Jersey City Marek Wałkowski, Polskie Radio.

nigdy nigdzie pan. Ci wolą wielki, co te dźwięki z ręki daje wam. A język jak chorągiew powiewa tu i tam. Gruby jak ta Lola, co chciała zmieniać świat. Jakby ciągły tyci był, jak jakiś tyci typ. Na placu zabaw skoki w górę jak 20 bit. A bawi to ogromnie to, co robi, to co gra. Mikrofon w ręku i na stara. Że zdarzy się coś tak niezwykłego, że będziesz sobie nie życzył tego samego. I może zdarzy się coś tak niezwykłego, że będziesz sobie nie życzył tego samego. Mam nadzieję, że utwór wyczerpywał znamiona utworu energetycznego, bo taka była prośba. Kobiety nam wybaczą, męskie granie 2. A bo pan Zbyszek prosił, pan Zbyszek wczoraj sobie zrobił wieczorek taki bardziej sportowy. Najpierw obejrzał finał Ligi Europy, a potem obejrzał mecz siatkarek Włochy-Polska. Nasze wygrały 3-2, no ale mecz skończył się 2:15, a trzeba wstawać bardzo wcześnie. No, mam nadzieję, że obudziliśmy słuchacza. Kłaniamy się. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Dzień dobry państwu. 11:06. Of the father, I visited upon the son. Hearts have been hard, hands have been clenched into fists too long. Our sons need never be soldiers, our daughters will never need guns. These are the years between, these are the years that were hard fought and won. Now contrast torn at the edges, old signatures stained with tears. Seasons of war and praise, these should not be forgotten years. Still it aches like tetanus, it reeks of politics. How many dreams remain? This is a feeling too strong to contain. The hardest years, the darkest years, the roaring years, the fallen years. These should not never in flames. This is the calm we breathe. This is a feeling too strong to contain. Still it aches like tetanus, it reads of politics. Signatures stained with tears, who can remember? We got to remember. The hardest years, the darkest years, the roaring years, the fallen years. Yeah. odpowiadam na list SMS-owy 71335. Tak, tak powiedziałem. Niechcący, ale tak powiedziałem. I zostawmy już. 227 trójek to nasz numer telefonu. Strasznie nie lubię wstawać, ale bardzo was lubię słuchać. I może pan doktor Rożek wymyśli jakieś takie naukowe rozwiązanie, na przykład transmisji trójki przez sen. Tomek, dzwonię z deszczowej Warszawy, a jadę do nie wiem jakiego Opola, to pozdrawiam wszystkich po drodze. Być może ktoś powie nam do jakiego Opola, czy jak sądzę deszczowego raczej, bo w całym kraju powinno padać. Doktor Rożek, który dziś zupełnie o czymś innym będzie opowiadał. Zapraszamy do trójki. Ale po kolei. Pamiętają państwo być może kiedyś, że José Mourinho powiedział: nie twierdzę, że jestem najlepszym trenerem na świecie, ale lepszego ode mnie nie ma. Tak, to były piękne słowa. My dziś porozmawiamy o nie najlepszym rozwiązaniu, ale lepszego rozwiązania nie ma. Tak twierdzą organizatorzy. Najlepszym miejscem do wręczenia trofeum będzie albo Warszawa, albo Białystok. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale dzisiaj jest najbardziej optymalne. No więc właśnie o tym porozmawiamy przed 6:30. Ceremonia wręczenia trofeum za zdobycie Mistrzostwa Polski. Dużo kontrowersji w tej sprawie, porozmawiamy jeszcze przed 6:30, czyli całkiem niedługo. Porozmawiamy także o branży IT, która przenosi się do małych miast, bo tak jest lepiej. Jak mieszkałem w Szczecinie w Głogowie, wynajmowałem kawalerkę za łączny koszt 1000 z małym haczykiem, a w Warszawie wynajmuję jeden pokój za dokładnie tyle samo. Także no, jest to jakaś jednak zasadnicza różnica. Generalnie porozmawiamy o tym, jak żyje się w mniejszych miastach. To około 7:40. Mam nadzieję, że także z państwa udziałem będziemy rozmawiali. Doktor Tomasz dziś będzie troszkę o czarnym. Miarą jakości jest właśnie kontrast, czyli jest to, jak bardzo czarne możemy zrobić, wyświetlając czarne. No właśnie, czy da się wyświetlić czarne, żeby było czarne? Proszę posłuchać, kwadrans po 7:00 pytanie z kosmosu. Później projekt Tata o trampolinach. Jeżeli wchodzą osoby, które nie potrafią zachować się na trampolinach, nie znają swojego ciała, to po 2 minutach skakania mają taką umiejętność wyskoku, że mogą wyskoczyć na 2-3 metry. To niestety czasem kończy się bardzo niedobrze. Jak to może się skończyć niedobrze? Porozmawiamy z lekarzem, bo lekarze mają dużo doświadczeń w sprawie trampolin takich ogrodowych. 20 minut po 7:00 projekt Tata. Przed 7:00 urywki z kalendarza. Dziewczynie śpiewał Jiří Korn, czeski piosenkarz, który też ma dziś urodziny, 69. Jedna z najsłynniejszych piosenek pana Jiřího nosi tytuł Gdyż Lola pila platy drink. Być może ktoś z państwa jest w stanie zanucić ten szlagier, to bardzo proszę. Numer telefonu znany, przypomnę jeszcze adres elektroniczny ranek@polskieradio.pl. SMS-owo też państwo korzystają. Zapraszam 71335 18 po 6:00 organek. Drętwieją ramiona, małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne, są takie niewygodne. Ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Wyrzuć wszystkie tabletki, wyrzuć wszystko z torebki. Te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie. pan organek nam zagrał i zaśpiewał. Dzień dobry panu. Mówi Arek, chciałem powiedzieć, że z Wodzisławia do Opola jest około 100 km i też bardzo leje. To już mamy informację dla poprzedniego słuchacza, który wybiera się do Opola. No tak, raczej spodziewać się proszę deszczowej drogi. I jeszcze w innej sprawie. Usłyszałem zapowiedź, że dr Rożek będzie opowiadał o czarnym kolorze, o kontraście, jak czarny może być czarny i tak dalej, i tak dalej. Ja aż podskoczyłem z radości, bo mi się przypomniały czasy ogólniaka, pierwszy rok studiów, jak się to się przy tanim piwie się działo gdzieś tam nad Odrą. I kombinowaliśmy, czy na przykład możemy wymyślić latarkę świecącą na kolorem czarnym. Albo na przykład głośniki, które wciągają dźwięk, a nie wypuszczają dźwięk. I tego typu różne filozofie się snuło nad brzegami rzeki. Ech, młodość, dalej jest młodość, tylko że już nie ma takich pomysłów i taniego piwa się nie pije. Ech, młodość, no z tego co słyszę, trochę się panowie zasiedzieli nad tym brzegiem. Zapraszamy do Trójki. Bardzo dobrze. 22,5 minuty po 6:00. Teraz o sporcie będzie, ale nie do końca. Albo Warszawa, albo Białystok. Drużyny z tych miast, czyli Legia i Jagiellonia, mają szansę na zdobycie Mistrzostwa Polski w piłce nożnej. Do tego, do kogo ostatecznie powędruje puchar, okaże się w niedzielę po ostatniej kolejce rozgrywek Ekstraklasy. Legia ostatnie spotkanie zagra w Poznaniu. Jeśli wygra lub zremisuje, zostanie po raz trzeci z rzędu najlepszą drużyną w kraju. Ale nie będzie mogła świętować sukcesu na boisku rywala, bo taką decyzję podjęły władze Ekstraklasy SA. Szczegóły Mariusz Krzemiński. Bramkarz warszawskiej drużyny Arkadiusz Malarz po ostatnim wygranym meczu przyznał, że ten sezon był dla Legii dziwny, ale wtedy nie wiedział jeszcze o decyzji organizatora rozgrywek. Ten sezon jest dziwny dla nas, ciężki. Tyle razy upadaliśmy i wstawaliśmy, więc widocznie tak ma być i tyle. Jedziemy do Poznania się bić i tyle. I koncentracja, chwilkę odpocząć, zregenerować siły i przygotować się do najważniejszego spotkania. Prezes zarządu Ekstraklasa SA Marcin Animucki przyznaje, że lepiej by było, gdyby Legia świętowała zdobycie tytułu w Poznaniu, ale nie będzie mogła tego zrobić ze względów bezpieczeństwa. My jako Ekstraklasa staliśmy od początku na stanowisku, że trofeum mistrzowskie powinno zostać wręczone od razu po meczu, jednak w wyniku wzięcia pod uwagę głosów wszystkich trzech klubów podjęto decyzję, że najlepszym miejscem do wręczenia trofeum będzie albo Warszawa, albo Białystok, tak aby z szacunkiem dla sztabów szkoleniowych, dla zawodników i dla kibiców do tego tematu podejść. Oczywiście nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale dzisiaj jest najbardziej optymalne. Wiadomo, że Legia i Lech, delikatnie mówiąc, nie darzą się sympatią, ale przecież w przeszłości poznaniacy odbierali wygrane przez siebie trofea w Warszawie, przypomina kibic Legii Artur Włodarczyk. Czy kibice Legii są gorsi od kibiców w Białymstoku, że nie mogą świętować w tym momencie, kiedy zdobyli, są inaczej traktowani? No, to powinno być w Poznaniu. Przecież na Legii też były już takie wydarzenia, które się odbywały. Więc to powinno się odbyć w Poznaniu. Zdecydowanie. Decyzję Ekstraklasy skrytykował nawet Polski Związek Piłki Nożnej, podkreślając, że w ten sposób organizator nie okazuje szacunku piłkarzom. Prezes Marcin Animucki przekonuje jednak, że w tej sytuacji lepiej dmuchać na zimne. No musimy minimalizować ewentualne ryzyka, tak aby no, obrazków po meczu Lecha z Legią nie pokazywać w kontekście złym. Musimy brać pod uwagę no także to, co widzimy tutaj od środka. Problem w tym, że to pierwsza taka decyzja w historii i w przypadku innych drużyn nie było problemu z wręczaniem trofeum na stadionie rywala, dodaje Artur Włodarczyk. Dlaczego ta Legia zawsze ma mieć jakieś takie problemy w sytuacjach, gdzie nie powinno być problemów? Kary za jakieś wybryki naszych kibiców, oczywiście okej. Za zniszczenia, okej. No to w sumie moglibyśmy też podczas Pucharu Polski zrezygnować z wręczania medali, załóżmy Arce, ponieważ oni przyjechali, tutaj jest więcej ludzi, to jest w naszym mieście się odbywa. To jest takie dziecinada trochę. Jeśli Jagiellonia zdobędzie tytuł, to będzie mogła świętować na własnym stadionie. Jeśli wygra Legia, to władze Lecha zobowiązały się, że umożliwią warszawskiej drużynie jak najszybsze opuszczenie stadionu, by mogli udać się na mistrzowską fetę w stolicy. A Jagiellonia Białystok, aby zdobyć mistrzostwo, musi wygrać swój mecz, no i liczyć na porażkę Legii. Warszawskiej drużynie do trzeciego z rzędu tytułu Mistrza Polski wystarczy remis z Lechem Poznań. Te informacje zabrał Mariusz Krzemiński. 227 trójek. Chciałem powiadomić, że tego pana, co idzie do Opola, ja jadę do Nowego Opola i tutaj też pada. Aha, dobrze, no to mamy jasność. Pan Daniel tutaj jeszcze odpowiada poprzedniemu słuchaczowi, który snuł plany nad brzegiem Odry. Głośnik, który wciąga dźwięk, istnieje. To po prostu mikrofon. No, jak się podłączy tę wtyczkę w odpowiedni otworek, gdzie wychodzi dźwięk, to rzeczywiście mikrofon też działa jak głośnik. To działa w dwie strony. Yes, and you're rich old man, you know he call of a dead ringer. You got the same command, plus your mother was a oczywiście. Dzień dobry panu. Dobry, ja z tej strony. Ja dzwonię w sprawie tego pucharu dla Legii. Ja myślę, że wszystkim się problemy rozwiążą, kiedy ta Legia nie zdobędzie tego mistrzostwa Polski i tyle co więcej. Także myślę, że prezesi Ekstraklasy będą zadowoleni. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Jeszcze pan Daniel napisał. Według mnie ewentualne przeniesienie koronacji mistrza Polski w piłce nożnej do Warszawy to kolejny triumf pseudokibiców. Czy gdyby zażądali przeniesienia meczu Lech Legia do innego miasta lub stwierdzili, że trzeba go odwołać, to też zastosowano by się do ich żądań paranoja. Panie Danielu, taka propozycja padła. Przeniesienia meczu do Warszawy. Ale na szczęście nie. 6:30 minęła. Jolanta Pawlak. 10 zarzutów usłyszał były komendant główny policji Zbigniew M. dotyczą okresu od 1 stycznia do 10 lutego 2016 roku. Prokuratura zarzuca mu, że gdy był szefem policji, ujawnił 3 nieuprawnionym osobom informacje dotyczące 2 śledztw przeciwko Kajetanowi P. i Luizie K. Obie te osoby zostały oskarżone o zabójstwo. Wszyscy czynni politycy, którzy mieli czas do połowy maja, by przekazać nagrody na cele charytatywne, zrobili to, mówi rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Jak dodała, lista przelewów, które uczynili ministrowie i wiceministrowie, nie będzie opublikowana. Część osób sobie tego nie życzy. Szczególnie część osób, które na przykład część pieniędzy przekazuje na osoby prywatne. Osoby prywatne tego nie chcą. Wczoraj Beata Mazurek mówiła, że nie ma jeszcze kontaktu z trojgiem byłych ministrów, Anną Strażyńską, Pawłem Szałamachą i Dawidem Jackiewiczem. Synoptycy ostrzegają przed deszczem. Dużo wody spadnie na południu kraju. Lokalnie przejdą burze, a wiatr w porywach osiągnie prędkość 75 km na godzinę. Poprawa pogody wieczorem. Tyle teraz. Pełny serwis w Trójce o 7:00. To ja dla odmiany może o pogodzie. Pochmurno będzie przelotnie padał deszcz. Najwięcej opadów na południe, jak słyszeliśmy przed chwilą, i w południowo-wschodniej części kraju. Na północy, północnym wschodzie, także w centrum możliwe burze. Wiatr umiarkowany i dość silny w czasie burz, także w górach porywisty. 15 stopni w Katowicach i Krakowie, 17 w Łodzi, Olsztynie, Suwałkach i Rzeszowie, 19 w Pile, Koszalinie i Kołobrzegu, do 21 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wyobrażasz sobie życie bez biegania? W żadnym razie. Tym bardziej, że wielu słuchaczy Trójki już do nas dołączyło. A my namawiamy kolejnych z prostego powodu. To najprostsza forma ruchu, a ruchu potrzebujemy, żeby cieszyć się zdrowiem. Proszę zatem biegać z nami. I słuchać nas. Co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17:20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z domu do pracy, z pracy do kina, z kina za miasto, stamtąd nad wodę lub w góry i znowu do domu. Nieważne skąd, dokąd i po co. Z nową rodziną SUV-ów Forda dojedziesz tam, gdzie chcesz. Tylko teraz nowy Ford EcoSport może być twój. Już od 64 950 zł. Sprawdź też Fordy Kuga i Edge w atrakcyjnych cenach. Odkryj nową rodzinę SUV-ów Forda już dziś.

7227 w sprawie tego zamieszania z wręczaniem trofeum. Całkiem na poważnie robię wszystko, żeby moi synowie absolutnie nie zainteresowali się tym sportem i tym, co się wokół niego dzieje. Lepiej, żeby uprawiali cokolwiek innego, albo chodzili na żużel, albo sami wiosłowali, ale piłka nożna i ta cała syfiasta otoczka. Dziękuję bardzo, ale nie. Drogi panie słuchaczu, sam sport sam w sobie jest piękny, tylko no właśnie, niestety. Jak wszyscy jadą do któregoś Opola, to ja jadę z Opola i mam na imię Sławek i mam dzisiaj imieniny. Kochany Sławku, który jedziesz z Opola, życzę ci wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Panie Sławku, do życzeń, które już złożył panu pan Sławek, się dołączamy. Myślę, że kolega też się dołącza. Tak, oczywiście. W tym Opolu się nieźle bawią, jak zawsze. Natomiast z Opola Lubelskiego... Byłeś ostatnio, tak, to wiesz. Się bawiłem nieźle, tak. Z Opola Lubelskiego jest nasza redakcyjna koleżanka. Nie wiem, czy kojarzy. Aha, wielkie oczy. Oczywiście. A teraz będzie zaraz skan tablic rejestracyjnych na parkingu, ja wiem. Natomiast moja córka ostatnio zapytała, czy w Opolu to się mówi po opolsku. I to było bardzo dobre pytanie. Sprawdziliśmy, mówi się tak. po polsku. Natomiast jeśli chodzi o te Legie i te całe zamieszanie, to dziś prasi oczywiście też sporo na ten temat. W Gazecie Wyborczej tytuł Legia ulega szantażowi. Nie pozostawia złudzeń, jeśli piłkarze Legii w ostatniej kolejce obronią Mistrzostwo Polski. Liga ulega. No, Liga tak, ale myślę, że Legia poniekąd w tym wszystkim jest zamieszana. No to oczywiście organizatorzy rozgrywek nie wręczą medali w Poznaniu w obawie przed prowokowaniem trybun i tutaj ten szantaż się pojawia. Można by powiedzieć, no dobrze, także do drogiego słuchacza, może lepiej zainteresować się piłką reprezentacyjną, mundial, zapasem, to jest piękniejszy sport, ale jak sięgam po Rzeczpospolitą, a tutaj rozmowa z brytyjskim pisarzem i dziennikarzem, autorem książki Klub Miliarderów o chorobach współczesnego futbolu, mundial korupcji i polityki, to chyba już postawię kropkę i nie będę do nikogo, do niczego zachęcał. Sporo o tej ciemnej stronie futbolu dziś w prasie można poczytać na stronach sportowych. Przedsiębiorcom przypominam, i to ważna rzecz, tym zwłaszcza, którzy nie podali urzędnikom swojego numeru PESEL, mają po 19 maja ich firmy zniknąć z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Dla wielu to będzie dramat, pisze dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna w tekście zatytułowanym Tysiące firm wiszą na włosku. Przepisy zmieniły się w 2011 roku. W 2016 ustawodawca ponaglił. No i czas mija pojutrze, 19 maja 2018 roku. Ludzie będą narażeni na kary za prowadzenie firmy bez wpisu, przypomina Dziennik Gazeta Prawna. No to wrócę jeszcze do Rzeczpospolitej, bo po pierwsze tutaj o tym, że irańskie sankcje spowodują kłopoty wielu firm. Wypowiedzenie porozumienia atomowego przez Donalda Trumpa uderzy w unijne biznesy. Francuski Total podpisał we wrześniu 2017 roku kontrakt na ponad 4 miliardy euro na inwestycje i eksploatację największych na świecie złóż gazu ziemnego w południowej prowincji Iranu. Jeśli się wycofa, jego miejsce zajmie chiński koncern. Z kolei Airbus ma dostarczyć Iranowi 100 samolotów za 16 miliardów euro. Sankcje uderzą też w polskie rafinerie, które dążą do dywersyfikacji dostaw i duże nadzieje wiązały z importem z Iranu. Obecnie uzależnione są od surowca z Rosji, przypomina Rzeczpospolita. To jest ból głowy Unii Europejskiej trochę. Dziś sporo na ten temat. Mówimy, a za chwilę powiemy więcej dziś w porannej audycji o tym, że branża IT przenosi się do małych miast, bo inaczej się żyje w tych miasteczkach. Za godzinę o tym będzie. W Rzeczpospolitej dziś czytamy, że wymieranie najstarszych mieszkańców i przeprowadzka najzamożniejszych na przedmieścia to najczęstsze przyczyny zmniejszającej się liczby mieszkańców dużych miast wojewódzkich, jak wynika z raportu demografów z Uniwersytetu Łódzkiego. Zmiany te najsilniej dotkną Opole, Kielc, Łodzi i Lublina. Do 2030 roku tylko 5 miast, i tutaj wymienione są Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk oraz Rzeszów, zwiększą liczbę mieszkańców, pisze Rzeczpospolita. W Gazecie Wyborczej o tym, że Janiny Ochojskiej nie wpuszczono wczoraj do Sejmu. Tytuł: Kuchciński boi się Ochojskiej, twierdza strachu na Wiejskiej. Duży tekst na stronie pierwszej. O zabójczej ręce Kremla w Smoleńsku pisze dzisiaj Gazeta Polska codziennie. wracając do 10 kwietnia 2010 roku i prezentuje opinię Johna Schindlera, byłego analityka Amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, który przeczytał najnowszy raport podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. Nasz dziennik pisze o władzach Supraśla, które chcą wyrzucić tablicę ku czci żołnierzy niezłomnych z centrum miasta na jego obrzeża i temu poświęca dziś pierwszą stronę. Puls Biznesu pisze, że przedsiębiorcy cieszą się z ułatwień zatrudnianiu pracowników z zagranicy w 197 profesjach. Jakie to profesje? No, dość długo by wymieniać, ale inżynier, elektryk, lekarz specjalista, pielęgniarka, analityk systemów komputerowych, murarz, dekarz czy kierowca ciężarówki. Proszę bardzo. No i masa dziś trafił na okładki tabloidów. Żałosny koniec masy. Masa trafił za kratki. To Fakt i Super Express solidarnie na swoich pierwszych stronach, a ponieważ czwartek dziś to także tygodnik Gość Niedzielny z pytaniem, dokąd zmierza Europa, a wewnątrz także o tym, że w związku z złamaniem zakazu handlu w niedzielę do połowy kwietnia nałożono już 108 mandatów karnych na łączną kwotę 116 tysięcy złotych. A kto to są tęgie chłopy, też Państwo znajdą w tym numerze Gościa Niedzielnego. Podpowiem tylko, że nie tylko sami mężczyźni są w grupie tęgie chłopy. Myślę, że koszykarze to tęgie chłopy. Witam. Ja bym proponował, żebyśmy zamiast w Trójce słuchać o naszej ekstraklasie, o końcówce sezonu, to bym proponował, żebyśmy powiedzieli o lidze NBA, bo tam jest o wiele ciekawiej. Na zachodzie dzisiaj w nocy Houston Rockets wygrali z Golden State, jest 1-1 i na dzikim zachodzie będzie się działo. Czuwaj. Czuwaj, to wierzę panu na słowo, bo ja z koszykówką to tak nie za zbytnio. Tak powiedziałbym, że raczej ja pas. Miała być jedna lampka, dwie, poszły konie wio, było lampek moc, ej. Jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd, ej. Nie mów stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa, ej, ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon życia pies w całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. W tej piosence, co ją Brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz czwartkę, puszy czwarte, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej, w żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty, w żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Wrócę, gdy przestaniesz tańczyć. Wygrzebiesz się serpenty. Wrócę, gdy się skończy pas za 12:07. No, skoro ma Krysia w domu cyrk. wypisujesz hasła w mojej dłoni. Potem szczotką ślad flamastra drzesz. Mówisz, że nikogo się nie boisz, że jak przyjdą do nas, to ich zjesz cały ty. Liście z drzew spadają masłem na dół. Ty w tej samej kurtce szósty rok. Na koncertach krzyczysz więcej czadu. I czytając w wannie tracisz wzrok. Jesteś lekiem na całe zło. Głupota z biedą już mnie mają. Robisz małpę i mam w domu cyrk. W oczach ognie znów się zapalają. I dla ciebie tylko chcę znów żyć. Jesteś lekiem na całe zło. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś alfą, omegą, hymnem, kolędą. Oto cały ty, nienazwany ty. Krystyna Panko i Makrysia w domu. Cyrk. A pani Magdalena ma urodziny, jak pisze 25, ale chyba cała moja rodzina zapomniała. Tylko się tak droczą, pani Magdaleno. Wszystkiego dobrego. Dzwonię z Opola, w którym jest deszczowo, to tak dla słuchaczy jadących do Opola. W sprawie koszykówki to w polskiej lidze mamy dwa półfinały, gdzie jest wynik po 2-1, a mecze kończą się po dogrywkach albo jednym punktem różnicy, więc nie wiem, co może być jeszcze ciekawszego w koszykówce, jakie wyniki końcowe, żeby było bardziej interesujące. 227 Trójek, zapraszamy do rozmowy. Ja bym bardzo apelował o wyjątkową czujność dzwoniących do Trójki, ponieważ pan Piotr Łodej odbierający to jest wyjątkowo szczwany lis i przebiegły człowiek. I naprawdę on nieźle potrafi podpuścić. Uwaga! Może pójdzie na antenę. To się jeszcze zobaczy, czy pójdzie, może pójdzie, ale proszę uważać, bo to wyjątkowy spryciarz, naprawdę. Urywki z kalendarza. Czwartek, a więc Krzysztof Szubzda. 31 lat kończy dziś Ott Lepland, nadzieja estońskiej sceny muzycznej, który 6 lat temu na Eurowizji wylansował hit pod tytułem Kula. Pamiętacie państwo? Ja też nie. Hit okazał się tak wielki, że powstała jego wersja angielska pod tytułem Hear Me i wersja rosyjska pod tytułem Słuszaj. Wciąż czekamy na wersję polską pod tytułem Słuchaj, bo lubimy polskie wersje egzotycznie brzmiących piosenek. Na przykład dziś 75. urodziny obchodzi Janosz Kobor, który od 50 lat śpiewa piosenkę Dziądź Hoju Lan. Piosenka od kilkudziesięciu lat ma wersję polskojęzyczną pod tytułem Dziewczyna o perłowych włosach. Też o dziewczynie, ale innej, śpiewał Jiří Korn, czeski piosenkarz, który też ma dziś urodziny, 69. Wszystkiego najlepszego, panie Jiří. Jedna z najsłynniejszych piosenek pana Jiřího nosi tytuł Gdyż Lola pila platy drink. Piosenka nie doczekała się nigdy wersji angielskiej ani rosyjskiej, a debiut polskojęzyczny ma dopiero dziś. Uwaga, będzie bez śpiewu, czyli taki półdebiut. Gdy Lola piła piąty drink, w klubie do świtu grali swing. Panowie gładko szli na wap, a na talerzu błyszczał krab. Noc była ciepła, środek maja, księżyc wielkości Devolaya. Panowie tańcowali żwawo, bioderko w lewo, nóżka w prawo. A gdyby byli wzięli żony, wieczór by dawno był skończony. 60 strzela dziś Paulowi Di'Anno, trzeciemu wokaliście Iron Maiden, który też śpiewał chętnie o różnych dziewczynach, a nawet z różnymi... Może tutaj postawmy kropkę. Kto jeszcze śpiewał o kobietach i ma dziś urodziny? O, Piotr Bukartyk, czyli kobiety jak kwiaty, kto żonaty ten wie. No i wreszcie urodziny ma dziś Enya. W związku z tym, że sama jest kobietą, o kobietach już nie musi śpiewać. Śpiewa za to przepięknie o karaibskim błękicie. No i właśnie tego utworu teraz słuchamy. Bardzo dziękujemy, Krzysztof Szubzda. Bardzo dziękujemy. Za 4,5 minuty siódma. Zapraszamy do reklamy. Po Ecobubble i Edwash kolejna rewolucja. Pralka Samsung Quick Drive z innowacyjnym pępnem. Dwa kierunki obrotów, jeden cel. Idealna czystość. Czas prania? Krótszy nawet o połowę. Żyj szybko, piesz jeszcze szybciej. Samsung Quick Drive. Idealnie czyste pranie nawet o połowę szybciej. Tylko teraz, kupując w sieci sklepów Euro pralkę Samsung z serii Quick Drive, możesz wydłużyć gwarancję do 5 lat za złotówkę. Tylko w sklepach Euro i na euro.com.pl.